Sobota, lokal ten wstręt nie spuszcza mnie z oka. Myślał chyba, że pęknę jak wokal na widok mięśni wróżących knockout. Głodny afery, osiłek, steryt, arbiter ludzkich pomyłek. Party schyłek, jeśli uznasz, że przewiniłeś za zasiłek na kolejny zaszczyt tyłek. Miał ten zły dzień albo tydzień, bez znaczenia czy nie zwyżyć się idzie. O, oszalały hormony, mój ziom oblężony, ruszam do obrony. Adrenalina, nie wytrzymam, dawaj tu tego skurwysyna. Wściekła mina, pękła lina, dna maszyna. Czas na finał, oparty na ręku czy na w imię ojca syna. Już napina we mnie ciosów lawina i natarcie wsparcie, gdzie się wszyscy podziali. Kumple moi byli i poznikali. Jeden za wszystkich, tak nas nauczali. Mini na linii ognia nie nawalił. Faki ślep typa, już bez ryzyka. Gotów na wszystko, bo blisko ekipa ma wypas. Adrenalina, hace klimat, żelazna kurtyna. Adrenalina, akcja jak skina, których się nie zapomina. Adrenalina, hace klimat, żelazna kurtyna. Adrenalina, akcja jak skina, których się nie zapomina. To realia, nie film w telewizorze. O późnej porze, czy hajd na ciebie może. Wiele zagrożeń, jak wtedy porze. Przeżyłem chwilę grozy jak w horrorze. Jeszcze przed stacją na dworze podbili. Wypierdalać w tej chwili. Ja czarnej pili reprezentanto wraz z swoją bandą, teraz mamy manto. Manto, to my mamy niemal gwaranto. Wane przejebane w pół do czwartej nad ranem. Najwyższy czas pomyśleć nad planem ucieczki z BP. Ci otoczyli już drzwi. Ja to nie Bruce Lee, oni ciężkiej wagi. Mimo to promile krwi dodały nam odwagi. Tak wyszliśmy naraz, a raczej każdy z nas. W las równo popas, na zewnątrz czterech kopa. Plus siedmiu kolesi z dwóch mesi i foka. Widać na pierwszy rzut oka. Wszyscy zdrowo poszli po zatokach. Nie chcę udawać proroka, ale zapowiada się na szybki knockout. Szybki knockout, szybki jak palce Lennox kontra Gołota. Nie lata kłopotach, trzesie idiota. Do mnie, no powrót pójdzie klama. Wrócić nie, raczej inny mam zamiar. Obrót, wypierdalana zendłana. Patrzę po kompanach, reakcja ta sama. Przecież nikt nie chce kana przy schroni. Choć pogoni za mną kilku lui, odstawiam ich jak Carl Lewis na bieżni. Dzięki szybkim nogom unikliśmy rzeźni. Tak, dzięki szybkim nogom unikliśmy rzeźni. Adrenalina, hace klimat, żelazna kurtyna. Adrenalina, akcja jak skina, których się nie zapomina. Adrenalina, hace klimat, żelazna kurtyna. Adrenalina, akcja jak skina, których się nie zapomina. Chuj z tym, że przeklinam, zerwała ze mną dziewczyna. Finał, wszystko moja wina, wciąż żyje. Świat hien, dziś piję. Wypierdalaj, bo cię zabije klient. Bez słowa zasuwam na nogach. Po klubach, pogoda chujowa, zima. Barman, woda, zobacz, podróba. Logełka, duba, choroba umysłowa. Podłoga, spluwam. Jest druga noc, jeszcze długa. Samoobsługa, za moment zatonę w długach. Załoga czuwa z monet, zapomoga. Spłonę na Boga, ugaś ten płomień. Żałoba, fruwam w nałogach. Szukam wroga, o, zobacz. Ten mi się nie podoba, te ziomek. Chodź no na stronę, masz przepierdolone. Miałem życie, żonę, klubem na schodach. Przed ślubem przygoda, flaszka rozwalona. Teraz sam z mikrofonem, akcja zwolniona. Kiedyś tylko ja i ona, trzech nie pokona. Dziś opadła zasłona, ręka opuszczona. Spójrz, kochanie to mega, już tylko obrona. Kochanie, pamiętam, rzeka przestawiona. Nie skonam dziś, przepowiednia spełniona. Adrenalina, hace klimat, żelazna kurtyna. Adrenalina, akcja jak skina, których się nie zapomina. Adrenalina, hace klimat, żelazna kurtyna. Adrenalina, akcja jak skina, których się nie zapomina.